Kolose pasal 2. Otohilau alih otawali mongoli dai otutu susa wau helo juwangi oleh mongoli wau jamaat di tokota lo Laodikia wau ti mongoli otadi polo ondolaku. Nga amin laboti pilo hutu alih hila li mongoli malotolo wau ti mongoli mototoli anga tunggu lo muali tuau. Wolo u odito ti mongoli muali yakini wau otutu mengarati lo rahasia lo Allah Ta'ala de witaito ti Isa Almasi. Nga amilah hikimati wau pengota talo Allah Ta'ala itu adalo harata u omu omalu tutu o. Nga amilah baitu wau luat dalam batangan Isa Almasi. Wau lo palele mai lo pasali beti alihu ti mengoli dila u akali lo tau tah atau tawa membisala. Open wau dia luat to wau tali mengoli bauta dalam roh wau luat to wau tali mengoli wau mengah hum ondo oli mengoli o aturu wau imani li mongoli molotolo ode oli Isa Almasi. Mengutata ngo imani, ti mongoli mapilara tia ode oli Isa Almasi eando. Sababu itu, ti mongoli musi tumu mula motu ude ulo kehandaki lio. Tio musi muali bungo lo tutumu li mongoli. Wau imani, wau harapan li mongoli ode olio, musi lebe ahaudu henga mao, motu ude ulo pengajari umat tilunggulai ode oli mongoli. Wau hilali mongoli musi mopolu lo syukuru ode Allahu Ta'ala. Podah ti mongoli alhudila bololo tamo akal al mongoli lo paha-paha muala udila hunalio paha-paha muala bito dilalonto oli Isa Almasi bolonto adat ti lo manusia wa aturan lo dunia sababu nga amila awwalulo Allah Ta'ala maulo to oli Isa Almasi tolem mo batang ali Isa Almasi nga amila ko hendak lo Allah Ta'ala ode tutumuli mongoli male ganapu ti Isa Almasi ta uwalo tim iduroh wa pomarenda. Dalam mau batang alio, ti mongoli mahe tunawa. Dila tuna upilah utul manusia, bo Allah Ta'ala talaluna al mongoli, lo tuna li Isa Almasi, dek wito-wito, wal ulo hingi ma'al untuk batang alio mongoli, sifat ilo manusia u odusa. Tua kutu ti mongoli lihwalio, ti mongoli lo bungi upi enda wali Isa Almasi, wala patah ti mongoli pila pebongumai lo Allah Ta'ala upi enda walio, mol imani oleh Allah Ta'ala, namala pebongumai olio, londo opopate. Omo-omolu ti mongoli malapawati, sebabu ti mongoli he odusawa, wau osipat ti lo dunia. Bumasati Allah Ta'ala putumulai oli mongoli, pe-peenda wali Isa Almasi, wau lo ngambungu ngamila dusando. Allah Ta'ala malolul ta'o, tulado bilolindo, utu udia musi bayariando. Wau Allah Ta'ala, lopo dialuma lo unga amila beto, walo ulomakuma tulado biloli beto, ta ayu salipu. Walau apa patel Isa Almasi tu ayu salipu, lati-lati alo, jini-jini alo, wau kuasa uhe melawan Allah Ta'ala, mailingi lalio ma'u kawasa, debo adalah olong yang ngota, lopo olita musulio tu adalah mopawai, upilo hutulio tuoto, olong yang bito, malo ohama. Sababu wito, dila ma'u pusingi ti mongoli, unulo tau tamo potala li mongoli to mimbihu umonga, wau mengilu, mialo to mimbihu moporame lo dulahu buka lo agama. Hulala bohu, mialo dula hehe petabialo. Ngamila beito, botuoto awali lo pasali umamuali, tau hedunggawa mai, wau patatio lo unga amila beito, dek wito ito, ti Isa Almasi. Dilama apolulia batangali mongoli, poporugio lo tau, ta motohilawo lo u motiopa, lo batangali mongolio, wau molubo mala-mala ikatialo. Di mongolio bahe dihima bibilohe, uhe matapuli mongolio, wau to pikirangi li mongolio bo dunia, wau itu, uhem osombongi oli mongolio. Di mongolio dilahir dihima oli Isa Almasi, tata uwa, wau tahem memalihara, wauhem opetua ulo umat ilio nga amila. Umat tiba itu hetumula, wauhe oduhenga motu ude lo kohandaki lo Allah Ta'ala. Di mongoli malapawate pependa oli Isa Almasi, wau bebasi londo nga amila aturangi lo dunia. Longola di mongoli dong hetumula, heta atia aturangi lo dunia beti, debo delo ti mongoli donggo hakulo dunia. Aturangi beto odie, dila podi u odie, dila palamita u odie, mealo dila podi data u odie. Nga amila aturo beto, mamuale binasa, wau dila kakali. Sababu itu bo aturu upilahutu lo manusia. Memang bila lo maa aturo beto polo-polo hikimati, walo agama upilahutu lo hihilawo. Odelo umotitiopa, wau mosikisa batanga. Nga amila beto dila hunalio, sebabu dila mo engi napusu lo manusia.